słuchając cykad na Cykladach. Na Cykladach Limnos w Skopelos lub w Aleksandropolis. Nowości od Rainbow Tours do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Tylko teraz w Orange nowoczesny smartfon Samsung Galaxy S5 tańszy aż o 1160 zł. Spiesz się, liczba smartfonów w promocji ograniczona. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 5 listopada, minęła 20. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia 12 milionów złotych od NFZ-u. Na ławie oskarżonych zasiądzie 47 osób, lekarze i pielęgniarki. Nie tylko polscy rolnicy mają problemy z cenami za swoje produkty. Tak jest też we Francji, którą ogarnęły dziś rolnicze protesty. Po zwycięstwie republikanów jeszcze bardziej pogorszy się współpraca kongresu z prezydentem Obamą, oceniają eksperci. Wyłudzili z NFZ-u 12 milionów złotych. Teraz zasiądą na ławie oskarżonych. Odpowie w sumie 47 osób. Lekarze, pielęgniarki i inny personel medyczny. Grozi im do 10 lat więzienia. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko właścicielowi i pracownikom niepublicznego zakładu opiekuńczo-leczniczego Droga Życia w Smoligowie. Oskarżeni fałszowali dokumentację medyczną, by otrzymać od NFZ-u jak najwyższe świadczenia, mówi rzecznik prokuratury w Zamościu Romuald Sitarz. Proceder polegał na fałszowaniu dokumentacji medycznej, właściwie na podawaniu nieprawdy w dokumentacji medycznej co do stanu zdrowia pacjentów, a to miało wpływ na wysokość udzielanej refundacji z NFZ-u. W sumie prokurator zakwestionował rzetelność ocen 187 pacjentów. W trwającym 4 lata śledztwie zgromadzono około 60 tomów akt. Przesłuchano dziesiątki osób. Wszyscy oskarżeni to mieszkańcy z Zamojszczyzny. Przepisy dotyczące finansowania partii nie nadążają za rzeczywistością, alarmują specjaliści. Ugrupowania polityczne muszą ujawniać swoje wydatki na kampanie wyborcze, ale dopiero po wyborach w formie sprawozdań. A zdaniem ekspertów każdy powinien wiedzieć, za co partie płacą na bieżąco, w trakcie kampanii. Dziś tak nie jest, podkreśla Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Spraw Publicznych. Nie mamy przewidzianych możliwości kontrolowania finansowania prowadzonej przez Komitet Wyborczy kampanii w czasie rzeczywistym, w trakcie kampanii wyborczej. Obowiązkiem Komitetów Wyborczych jest to, żeby te informacje przekazywały właśnie w formie sprawozdań, ale 3 miesiące po wyborach. A to już kontrola po fakcie, brak pełnej jawności. Zdaniem znawców problemu jest poważną wadą życia politycznego. Ale podobne kłopoty są nie tylko w Polsce, zaznacza Marcin Walecki z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Właściwie wszystkie demokracje, nowe, zachodnie, mają poważny problem, jeśli chodzi o jawność finansowania, jeśli chodzi o kontrolę publiczną nad finansowaniem partii politycznych. To jest wyzwanie, przed którym stoją dzisiaj wszystkie demokracje. Ekspert OBWE ocenia, że choć w Polsce kilka rozwiązań należałoby poprawić, nie można jednak mówić, że mamy do czynienia z patologicznym finansowaniem partii czy systemową korupcją. Masowe protesty francuskich rolników przeciwko obniżkom cen na ich produkty. Akcje organizowane były dziś w różnych miejscach we Francji. W Chartres 300 rolników wyrzuciło w centrum miasta tony obornika i zgniłych warzyw. W Paryżu na Placu Republiki rolnicy rozdali przechodniom 20 tysięcy worków z ziemniakami, warzywa i owoce, w sumie 50 ton produktów rolnych, protestując w ten sposób przeciwko wykorzystywaniu ich i konsumentów przez pośredników oraz sieci wielkich sklepów nakładających na te towary astronomiczne marże. W wielu rejonach Francji na drogach organizowane są operacje opatrzone kryptonimem Ślimak. Rolnicy, poruszając się w żółwi w tempie pojezdni na traktorach, blokują ruch, powodując gigantyczne korki. Demonstranci są niezadowoleni ze znacznych obniżek cen oraz cięć w budżecie finansów przeznaczonych na pomoc dla nich. Domagają się, aby w publicznych stołówkach wprowadzono przepis, by 1/3 dań przygotowywana była z produktów pochodzących z francuskich pól. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Amerykańscy republikanie świętują. We wtorkowych wyborach zdobyli większość w Senacie i umocnili swoją pozycję w Izbie Reprezentantów. Eksperci podkreślają, że skomplikuje to i tak trudną współpracę między prezydentem Barackiem Obamą a kongresem. Kongresowi już w ubiegłym roku trudno było wypracować porozumienie budżetowe. Umocnienie się republikanów w Kongresie, zdaniem ekspertów, nie wróży więc udanej współpracy z prezydentem. Będziemy widzieć tylko jeszcze większy rozdźwięk między republikanami, demokratami, ale przede wszystkim między republikanami a prezydentem Obamą. Mówi szefowa Europejskiej Akademii Dyplomacji dr Katarzyna Pisarska. Sam Barack Obama jest wyjątkowo nielubianą postacią przez republikanów. A że wybory odbywają się w trakcie kadencji prezydenta, jest już go z czego rozliczać. W polityce waszyngtońskiej należy więc spodziewać się dużych emocji, mówi amerykanista Bohdan Szklarski. Republikanie na fali entuzjazmu będą odkręcać to, co robił Barack Obama, szczególnie Obamacare, czyli tę reformę służby zdrowia. Ale demokraci mogą być rozliczani także z biernej postawy wobec Rosji czy z konfliktu w Syrii. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro nad morzem i na Dolnym Śląsku możliwy przelotny deszcz. Poza tym słonecznie. W Koszalinie 11 stopni, we Wrocławiu i Trójmieście 12, w Augustowie 13, w Warszawie i Krakowie 15, w Rzeszowie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na 7. edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią między innymi Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Mencel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny, kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada www.tarnow-jazz.pl. Na festiwal zaprasza Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Raz. Teraz dowiesz się, skąd te gleby, skąd iluzji łąka. Los przechylał mi burtę jak żulet, butelki bronka. Choć to nie były dragi, ani alkoholu klątwa. Odurzyło jakby Goliat puścił mi w twarz bąka. Wygrałem rundę jak roki mięśniami. Stałem sekundę dumnie z pełnymi siatkami. Z moimi wunder, żony życia klejnotami. Kopyta gruntem, dobra piękna jak aksamin. Remontu trudne, lata i nerwy za nami. Łapy mi obrudne, tamten cholerny hydraulik. Raty okrutne, ostatni raz odbierał Audi. Kredyty żmudne, ogarnięte jak treningi w Shaolin. Dokoła bliscy talenty jak Gaudi. Dom fura kilku fanów, właściwie zero fauli. Między szczytami marzeń prędko, po linie miękko. W torbach niejedną nieśliśmy gwiazdę, co z nieba zdjąłem jej ręką. Na przekór lęką szliśmy swym traktem. Lata gimnastyk w końcu dały mi ten fragment. Ujęcie chwili ty ciągle widzę dokładne jeden dzień. Kiedy czułem, że mam wszystko czego pragnę. Napięcie, które kopy nie skomponował Wagner. Kończył się adwent, zdrowotny magle. Miałem fundament, by w końcu założyć rodzinny żagle. Żagle. Jakby kto znów nacisnął klawisz spacji. Tak jakby Bóg na jakie uczuć kolaudacji. Wielkie nam stół zmienił celi tryb relacji. Toniemy, toniemy huki i zwarcie instalacji. Nasz kosmiczny napęd miłości w perturbacji. Stoję z imbusem jakim próby reperacji. 15 lat na jednej trakcji. Nagle do sejfu twego szczęścia nie znam kombinacji. Nie kumam akcji, nie poznaję cię jak monet. Popsuty biletomat na stacji. Siatki mi pękły niby czaszki w trepanacji. Nogi zmiękły jak w libacji. Wszystko się wysypało niczym resztki publikacji. życie to supersa, miłość promocji, hostessa, my polędwica losto, maszynka do mięsa. W kilka chwil gruzy zamienia nasz wersal. Rozpadną się na śruby, oto terapia na wersach. Płonący szaluby, skok do lodu, szok dla serca. Transplantacja relacji z miłości do braterstwa. Poskładały mnie jak małola Transformersa. Ślubne kartki do pudełka jak woda z Quatersa. Zbieram się do kupy niczym armia Andersa. Choć na wielu frontach nadal szczęścia dywersja. Jak chłopy buby zmieniło mnie czas na Counter Strike. Trzeba chyba wyczesać ten ból jak stare kłaki z futra Persa. I tak oto na naszej antenie nasz gość pojawił się, zanim powiedział uprzejmy dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Łukaszu, Luku, LUC. To właśnie on, autor płyty, której słuchamy w naszym studiu. Płyta nosi tytuł Refleksje. Zwracam uwagę na tę grę litery w słowie refleksje. Ale to istnieje jeszcze taka rozszerzona nazwa tego tytułu, tak? Selfie. No to mógłbyś to przedstawić, bo zapomniałam zapisać. Refleksje o miłości update'owanej selfie. O właśnie. Nawet byłam dzisiaj świadkiem takiej dyskusji, czy, i to zupełnie na serio, czy zawarcie w tytule płyty słowa selfie ogranicza dostęp do ludzi, czy też nie? Słowem, inaczej to ujmując, czy nie jest tak, że są pokolenia ludzi, którzy nie rozumieją określenia selfie? Ale myślę, że to raczej nie jest problem do rozważenia na teraz. Cieszę się, że jesteś w naszym studiu. Kiedy ukazuje się płyta? Kiedy oficjalna premiera? Podczas długiego weekendu. Myślę, że to będzie gdzieś około poniedziałku, jeśli szanownym pracownikom sklepu będzie chciało się podczas długiego weekendu wypakować płyty z kartonów, o co proszę i w imieniu fanów dziękuję. Także może być tak, że będzie się już w weekend długi pojawiać, ale tak bezpiecznie to myślę, że poniedziałek 10 listopada, tak oszacowaliśmy. Można się rozglądać, płyta w czarno-białej okładce, na niej zdjęcie, widać nogi, twoje nogi od tyłu? Tak. Zdjęcie spod pomostu i czerwone litery, które opisują tytuły i też wskazują na wykonawcę. To jest płyta, która zresztą będzie się za chwilę przedstawiała sama, ale myślę, że już ten utwór wystarczająco zaznaczył. Płyta, na której jesteś ty, ale też pojawia się kwiat, plejada polskiej piosenki. Wielu z tych artystów nadal tworzy, komponuje i znamy ich, ale sięgnąłeś po ich utwory z lat dawnych. Irena Jarocka, Magda Umer, Halina Frąckowiak, Stanisław Sojka. O kim zapomniałam? No myślę, że to wykonanie Sojki Magdy Umer z Nardellim. Andrzej Nardelli, tak. Tak. Jarocka, Sojka, Frąckowiak. Wszystkich wymieniłaś właściwie do tego oczywiście ci gościom młodszego pokolenia. Czyli MC Silk, z którym ostatnio jakieś kooperacje zaczęliśmy i wygłupy uskuteczniać, ale także Rahim, K2, Buka, gdzieś tam też taki bicik też zrobiony z Magierą. No, sporo w sumie osób, Messiah. Także takie, no, chodziło mi o to bardzo, żeby te dwa pokolenia zestawić, żeby te dwie opowieści, te dwa języki wypowiedzi, właściwie już trochę innych epok zestawić ze sobą. Ale dlaczego? Dlatego, że postanowiłem w końcu nagrać Agnieszko płytę o miłości. A trzeba żeby opowiadać o miłości, trzeba sięgnąć po język 3 lat, tak? No, dedukcja sprawna, ale właściwie to pytanie, na które nie chcę odpowiadać. Po prostu mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju też zabawa formą. Zastanawiam się, na ile ta miłość dzisiaj i ta miłość przed rokiem 89 jest tą samą. I ta płyta trochę tą formą właśnie sobie jak to się mówi, żongluje. Bo mam wrażenie, że jest jakiś dysonans wielki, że coś się bardzo zmieniło. Ona oczywiście jest gdzieś tam bardzo osobista i dotyczy bardzo mojego życia, ale nie piszę o tym tylko dlatego, że coś takiego przeżyłem, bo to mocne, ale osobiste. Piszę o tym dlatego, że mam wrażenie, że ten problem jest jakiś strasznie w ogóle aktualny i coraz więcej osób widzę, że się po prostu w tym wszystkim gubi, tak? W tej nowej jakiejś epoce, w której... Pogubiłam się, szczerze mówiąc, bo zapytałam o te piosenki z dawnych lat. O miłości, no, coś tam, że o tej formie. No, dlaczego sięgnąłem do tego? Dlatego, że właśnie chciałem jakby zestawić te dwa języki wypowiedzi, a te piosenki o miłości polskie dawne są strasznie piękne. Ale ty je lubisz, ty ich słuchasz na co dzień? Przychodzisz do domu, zdejmujesz swoje ubranie, czy też twarz LUC i nagle włączasz na adapterze Krystynę tak, z festiwalu. Z Opola. Wiesz co, nie do końca to tak wygląda. Włączam sobie płytę CD, a nie płytę winylową. Mam te winyle oczywiście, część sampli pochodzi z winyli, ale wiesz co, szybko. Trzy elementy. Po pierwsze chodziło o to, że w ogóle brakuje mi takich płyt hip-hopowych. Gdzieś takie jeszcze się pojawiały, ale w sumie niewiele. A bardzo fajnym zestawieniem moim zdaniem jest piosenka polska, która ma piękne refreny, bardzo melodyjne, oraz nawijka hip-hopowa, ponieważ bardzo ciężko jest taki projekt wykonać logistycznie, pod względem prawnym. To są straszne zawiłości, mało komu się po prostu chce. Po drugie, chodziło dokładnie o to, żeby powiedzieć o tym samym elemencie, ale w dwóch językach. Po trzecie, chodziło o to, żeby w ogóle przypomnieć o tym, jak fajne są te zapomniane refreny, bo to przecież nie są tak popularne, może poza refrenem Stanisława Sojki, Tolerancja, który jest to bardzo ważny utwór dla mojego życia. Ogólnie są to rzeczy troszkę odgrzebane. Nie chodzimy o to, żeby wykonywać jakieś super znane szlagiery. Często nawet miałem takie sytuacje, jak na przykład pani Frąckowiak mówi, że w ogóle jest zaskoczona tym refrenem pani Ireny Jarockiej, że nigdy go nie słyszała, takiego w ogóle, takiej ekspresji pani Ireny i tak dalej. Więc to była taka praca wygrzebywania. A po trzecie, czy tam już czwarte, chodziło też o cofnięcie się do takich trochę neutralnych wspomnień, takie jakieś oczyszczenie się, sięgnięcie bezpieczna kraina dzieciństwa. Dokładnie, cukierkowa. Nie trzeba było podejmować decyzji, nie trzeba się było martwić o to, gdzie mieszkać, czym zapłacić za jedzenie, po prostu który kredyt było. Wziąć, który mama, spłacić, a który odpuścić. Mama, podwórko. Wracaj, Łukaszku, z podwórka do domu. Kolacja, ale dokładnie tak było. Możesz się teraz rozmarzyć, ale do rozmowy wrócimy za chwilę, ponieważ mamy też słuchać twojej płyty, a nie mamy też zbyt wiele czasu w tej godzinie. Zatem kolejne nagranie z płyty Refleksje. Refleksje o miłości update'owanej selfie. Wybrałam teraz ja. Larwy w motyle. Może być? Z Larwy w motyle. Mocne, ale może być. Tańczę w obłędzie twoich samych błędów. Jakaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Na zmianę piasła ja leżałem. Ej, mało czarne chmury nad nami jak w żumie. Potokiem łez życie skejda mi do mnie. Odprawia miłość naszą karawaną trumienną. Wybacz huśtawki, wędli niepokój, który tłumie. Słowa spojrzenia, co działały jak gaśnicy strumie. Zaniedbaliśmy płomień, żadne z nas rozpalić go nie umie. Nie umiem dać ci szczęścia, nie umiem tego unieść. Unieruchomieni strachem krzywdy leżymy jak mumie. Już na osobnych torach, jak pendolino w sumie. Wiemy, że nasze miasto zaraz runie i runie. Muszę cię uwolnić, bo ze mną życie to nie drink, wypij perumie. W obłędzie pękni tych samych błędów. Ziemia rozpadnie się na pół i każdy z nas odfrunie. Uniesione swoim wiatrem po zdumienie, zdumienie. Mieliśmy być jak marchewka z groszkiem, wierni historunie. Nawet absolutny król nie pojmie jak okrutnie. Życia chwile zmieniają nas niefortunnie. Z larwy w motyle. piersi ogromne. Ile to już bardzo zakochało się, stało się w lala. Potem zamieniło w motyle, lecz motyli prysnął czas. Ile to już bardzo zakochało się, stało się w lala. Potem zamieniło w motyle, lecz motyli prysnął czas. Destruktywny perfekcjonizm. Jakaś mała, ale zły, taki ogromny. Jakaś mała, ale zły, taki ogromny. Jakaś mała, ale zły, taki ogromny. Jakaś mała, ale zły, taki ogromny. Taki ogromny, takaś mała, a łzy taki ogromny. Z larwy w motyle, numer 6 na najnowszej płycie Luka, Refleksje. Krótki tytuł tej płyty, może być też w wersji rozszerzonej. Tutaj Magda Umer i Andrzej Nardelli w oryginale, tak? Wykonywali... Tak, tak. Jakby tutaj są w ogóle cały utwór zbudowany akurat na samplach z piosenki o zielonym, pachnącym groszku, do której muzykę napisał pan Wojciech Trzciński. Też bardzo myślę, że ważna postać tutaj, bo, no bo ta muzyka jest piękna i też pozdrawiam wszystkich tych autorów przy okazji każdej z tych piosenek, bo trzeba wiedzieć, że ta płyta właśnie była dość dużym przedsięwzięciem logistyczno, telefoniczno, wysyłkowo żulącym. No wyobrażam sobie. Bo musiałem po prostu tych ludzi zaatakować wszystkich. Chciałem to zrobić osobiście, bo jakby mam szacunek wielki do tych autorów. Okazało się, że to nie jest kwestia tylko tych sześciu, siedmiu... Okazuje się często, że oni zresztą już sami nie decydują, prawda? Że owszem, śpiewali, wykonywali taki utwór i chcesz skorzystać z wersji, ale tutaj ale długa jest, lista. Jest producent, wykonawca, wydawca, też jest kompozytor muzyki, autor słów, więc to była naprawdę ciężka, ciężka przeprawa dla mnie, ale bardzo inspirująca i taka z bardzo miłą puentą, że w sumie ci wszyscy ludzie, do których zadzwoniłem, część z nich przecież kompletnie mnie nie kojarzyła, byłem z innej planety. Wszyscy się właściwie zgodzili, więc kurczę, to było takie no motywujące. Pomyślałem, bo ja w ogóle tak to rozegrałem, że ja najpierw zrobiłem tą płytę, a później zacząłem dzwonić, bo wiedziałem, że jakbym zaczął dzwonić, to bym nigdy nie przeszedł tego, bym tej płyty nie zrobił. A ten pomysł po prostu od lat już gdzieś tam mi leżał z tyłu głowy, więc... Zaryzykowałeś, tak? Byłeś w stanie na przykład puścić utwór, jak on będzie wyglądał z samplem? Nie, po prostu zrobiłem tak, że stwierdziłem, że no jeśli nie dostanę, no to trudno, będę musiał się martwić wtedy, ale jakby wierzyłem w taką, nie wiem w co wierzyłem właściwie, no po prostu robiłem muzykę z miłością wielką do niej i się udało. Ci ludzie wszyscy zaakceptowali to. Część z nich jakby już znałem, bo panią Umer na przykład zaprosiłem na Rymo Lirektando, jużśmy kiedyś wykonywali razem, pana Sojkę też. A część była takim nowym kontaktem, jak z panią Haliną Frąckowiak, czy na przykład ze spadkobiercą pani Jarockiej, który to jest wybitnym naukowcem, pan Michał w Stanach Zjednoczonych, którego też pozdrawiamy i poprosił o telefon o 13:00. Zapomniał o zmianie czasu letniego na zimowy. Tak. Jego obudziłem o 6:00 rano po to, żeby poprosić o zgodę na użycie sampla do jakiegoś jakiejś pioseneczki polskiego małego wykonawcy Żuczka, ale zgodził się również, za co dziękuję i tutaj pozdrowienia także dla Akademii pani Jarockiej. No naprawdę bardzo, bardzo fajna energia. Z larwy w motyle to jest ten utwór, którego posłuchaliśmy i to jest taka piosenka, przy której myślę wiele serduszek może pękać i ten walor oczywiście wskazywania czy też wyszukiwania tropów z przeszłości jest niezaprzeczalny i myślę, że wiele osób będzie miało frajdę, użyję takiego słowa też z przeszłości, bo tak otworzyłeś ten worek, w doszukiwaniu się oryginałów i na przykład odkrywaniu dla siebie tej sfery, tej części muzyki popularnej polskiej z lat dawnych, kiedy właśnie byli autorzy, pisało się teksty, komponowało się muzykę na festiwalach salach były orkiestry, tak, gigantyczne i to dobre, wszystko było aranżowane. Czas, tak, to były takie czasy, przy których teraz te sytuacje często wydają się no, zupełnie innego rozmiaru. W każdym razie no, jest to niepodważalna wartość, że można sięgać do tamtych czasów, ale z drugiej strony też, no, czy miałeś na przykład takie chwile zawahania, że no kurczę, że to jest jednak troszeczkę mierzenie się z takimi gigantami. Czy w ogóle traktowałeś to w ten sposób, czy też właśnie perspektywa tego, że powstanie nowa jakość, kiedy połączysz siebie z tymi fragmentami, powodowała, że nie miałeś takiego czegoś, że się porównujesz, że chcesz doskoczyć, lub też, że czujesz, że powinieneś. Znaczy, wydaje mi się, że nie absolutnie mam bardzo duży szacunek do tych autorów i poczucie tego, że to są muzycy z innej ery, ale właśnie takie trochę bardziej wartościowej, mam wrażenie, czasami ery takich bogatszych aranży, bogatszej muzyki, która wymaga więcej pracy i ewidentnie czuć tą pracę tam, czuć, że to jest wyszukane. Te refreny są naprawdę fajnie napisane, tam są ładne harmonie. Ja nie próbowałem nawet rywalizować, po prostu wykorzystałem to, więc jakby to jest, że ja się troszeczkę tak naprawdę podpinam pod to, dlatego zależało mi na tym błogosławieństwu ich i na tym osobistym kontakcie, bo jakby z drugiej strony to jest bardzo osobiste dla mnie i te piosenki też mi dawały dużo siły, jakiejś takiej energii. A z czwartej, czy tam siódmej strony już, czasem sobie myślę, że no kto ma to robić, jak nie ja? Po prostu ja mam takie ADHD i mam tyle energii, jakby jestem pracoholikiem i jakby dla mnie to wszystko po prostu jest do zrobienia. Jakby wierzę, że można zrobić wszystko. Do tego często mam wsparcie fajnych instytucji i tutaj też podziękowania właśnie dla Narodowego Centrum Kultury i dla tej Akademii Pani Jarockiej, dla Polskiego Radia i dla Polskich Nagrań. Jakby, wiesz, otworzyły się po prostu pewne drogi, które czasami myślę sobie, że nawet zobowiązują mnie do takich rzeczy. Na przykład po projekcie 3989 mam takie bardzo życzliwe podejście w ogóle Polskiego Archiwum, Polskiego Radia. Ci ludzie po prostu kibicują temu, co ja robię i to jest strasznie miłe. I to nawet takie jest, że mam poczucie, że powinienem to robić. To jest pewna misja przybliżania, odkrywania tych rzeczy. Muszę ci powiedzieć, że jak teraz tak ciebie słucham, już masz ten głos taki wieczornie zmęczony, nasycony, to naprawdę przez sekundę zobaczyłam cię na takiej lśniącej podłodze, wypolerowana scena i ty porzucasz swój styl ubierania się, wbijasz się w coś, co przypomina znawnych czasów Gajery i po prostu, jak to by ktoś powiedział, po ludzku, normalnie. Chwytasz mikrofon, śpiewasz. Po ludzku, tak. No, wiesz, jakoś jestem taki, w takim nastroju może mniej sarkastycznym ostatnio i ciężko mi to tak przyjmować, ale tak, no, cenię tą metaforę i ten obrazek rzeczywiście trochę mnie rozweselił. Kto wie, może w Opolu w tym roku, kto wie, czy w przyszłym. Przerwę na muzykę. W takim razie baśń o rozstaniu, wspomniana już wcześniej Irena Jarocka. Sieci tkają głodni jak samotny pająk. Jak kowat w pajęczynie trwają i miotają. W miłości się zjadają, oszukują, znowu szukają. Jak mechanik tryby badają, przymierzają. Gdy trybi razem grają, lata bieżniki ścierają. Tarcze się boksują, skrzypią, zacinają. Gdy się do tych wałków oliwę sprzedają. We'll be right back. Ludzie mają w sobie klucze i tajemne zamki. Każdy związek otwiera w nas nowe klamki. Więc te zmiany to nauczek, wartościowe ułamki. Żadne pieniądze nie kupią ci twojej lustrzanki. Jesteśmy jak płozy pełnia sześcian to sanki. Samotność bywa trądem jak autostradowe bramki. Jesteśmy jak płozy pełnia szczęścia to sanki. Samotność jak surfing w listopadzie bez pianki. Zabrakło dnia, by w tango pod niebem gwiazd wykraść violiny jak Vivaldi, palisandrem nocy w nas i tańczyć z nimi jak pijani transem, gdy księżyc to pa. Nie skończymy tej bajki, poczuj jaki ja spadnę w antracyt, w linii prosto padłej, w pojedynkę dopadnę dwuznaczeń, by spać na materacy, gdy skończyły się baśnie mydlane, odkryjemy kłamstw płaszcza, więc prawdy chłód nawet zaśpiewa nam kołysankę, przykryje na dobranoc kołdrami, pod nimi alabaster czekający na farbę jaskrawe. Co zrobimy z pędzlami, zapytania znakami owiane, dlatego nie ma bajek, gdzie nie wszystko się udaje. Tutaj naprawdę, no panie, proszę pani, biegniemy. Powtarzamy? Jakubik, który realizuje audycję, zapytał się, czy powtarzamy. No, czy... Myślę, że widziałam, jak się uśmiechałeś, widziałam, jak wspomniałeś. Nie, bo ci się przypomniały wszystkie czasy, te kiedy tańczyłeś. Studniówki i dziewczyny i ręce na północ. Studniówki i te sprawy. Ręce na kołdrze. Bo to jest, tutaj weszliśmy na antenę właściwie z takim tekstem, że rzeczywiście sprzeczne emocje, prawda? Tak. No, trudno się nie zachwycać, ale z drugiej strony pierwszy raz w życiu w programie alternatywnym gramy właśnie między innymi we fragmentach, no tych drobnych fragmentach przez ciebie wysamplowanych artystów, takich jak Irena Jarocka, czy Halina Frąckowiak, czy Stanisław Sojka, który pojawi się już niebawem. I to wszystko dzięki twojej płycie, naprawdę. To jest dosyć interesująca sytuacja. A propos tego nagrania, które za nami, czyli baśnie o rozstaniu, to musimy powiedzieć o teledysku. Tak, tak. Znaczy przede wszystkim to tak w ogóle dziękuję. Tak z rozpędu w sumie jestem tutaj u ciebie, bo rzeczywiście ta płyta to już pytanie, czy jest w ogóle alternatywa. Ja się nad tym zastanawiałem w ogóle tak robiąc to, czy to już nie jest za duży krok w stronę muzyki popularnej, ale kompletnie mnie to w sumie nie interesuje, więc... Ale wiesz co, nie wiem jakim to się... W ogóle nie lubię tych takich podziałów na, wiesz, jakichś szufladek, ale wydaje mi się, że właśnie jest to w ogóle szczyt alternatywy alternatywy, bo nie mówię o ludziach, którzy wyrośli w tamtych czasach i pamiętają to, tylko mówię o słuchaniu takich utworów dzisiaj. Po prostu one poszły w zapomnienie. Poszły, razem z dzwonami, razem z pewnym systemem, który słusznie odszedł i tak dalej, i tak dalej. No ale sam poziom tych piosenek i aranżacje, pomysłu, no to jest wartość nieprzemijająca. Jest czas nadproduktywny. Jest, wiesz, teraz taki czas, że wszystkiego jest za dużo. Każdy może produkować łatwo muzykę, przez to spada jej jakość często. I sięgnięcie do tego po prostu właśnie chciałbym, żeby udowodniło, że następuje jakaś lekka degradacja muzyki, bo to są utwory w ogóle, które nawet nie są hitami z tamtych lat. To przecież one nawet nie są znane tak bardzo, te fragmenty, które cytujemy, bo nawet pan Marek Dudkiewicz, autor tekstu do piosenki, którą graliśmy, był zdziwiony w ogóle, że ja tę piosenkę wybrałem, że mówił to przecież to w ogóle... I to wiesz, pokazuje to się też... No to tak, że w ogóle to pokazuje, prawda, że w tamtym czasie to Dziwny jest ten świat był hitem. Także tak. A jeśli chodzi o klip, to też tak. Jutro na kanale Max Flow premiera teledysku z właśnie tego, z samplami Ireny Jarockiej, z gościnnym udziałem Buki, w teledysku, w którym zagrała właściwie całą etiudę, cała opowieść została oparta na Paulinie Hapko i jej aktorskim zacięciu i talencie, którą pozdrawiam i też dziękuję, bo to było bardzo trudne. Sam zrealizowałeś teledysk? Oczywiście z moją ekipą, ale tak, to była taka bardzo osobista sytuacja, którą w ogóle bardzo trudna, bo powiedziałem w ogóle Paulinie, że czy w ogóle zechciałaby wziąć w tym udział, ale od razu ją ostrzegam, że być może nic z tego kompletnie nie wyjdzie, bo mogę po prostu totalnie wiesz, jakby stwierdzić, że to nie jest to, bo tutaj są dosyć mocne, świeże emocje, ale no super, super w tej sytuacji się tam odnalazła, to był traf i kurczę, bardzo, bardzo mnie to porusza. I z drugiej strony ten teledysk ma właśnie taką też sprzeczne emocje, wiesz, bo z jednej strony czasami sobie myślę, że on jest tak infantylny i tak bardzo jakiś taki klisze, a z drugiej strony tak pasuje do tej piosenki, a z trzeciej strony myślę, że jest w nim też coś świeżego. No nie wiem, wiesz, to jest hiper osobista płyta i ja niewątpliwie mam jeszcze troszkę problemy z mówieniem o niej. Zatem można pooglądać na przykład teledyski, te, które będą powstawały? Tak, za chwilę powstanie drugi. Znaczy on właściwie już powstał. Tutaj była taka sytuacja dosyć awaryjna, przy której nie chcę teraz się rozwodzić, ale musieliśmy zmienić nagle singla całego z pewnych tam względów. Rzeczywiście miałem problem w ogóle jutrzejszy teledysk, który ma premierę. Jest w ogóle, to jest jakieś super szczęście, bo ja nagle wymyśliłem, że zrobię dwa na raz. W sensie, że w ogóle zrobię próbne zdjęcia do następnego i te próbne zdjęcia właściwie okazały się materiałem na tyle fajnym, że można było z tego zmontować całą opowieść, a następny teledysk taki już bardziej, taki bardziej teledysk, że tam już jest faktycznie cała scenariusz, to jest bardziej impresja, ten jutrzejszy klip. A ten następny około 22-23 listopada to będzie utwór właśnie z już sobie mogę to zdradzić chyba, no już to będzie do utworu z K2, z Messiah i z panią Krystyną Prońko, utwór w związku z tym. No i tam jest rzeczywiście pewna historyjka, kurczę, nagrana w fajnej scenografii w górach. No, metafora związku, spoko. Po prostu rozkminicie sobie to na pewno. Jak długo istnieje muzyka popularna, od zawsze powstawały płyty o miłości, o tym, czy ona mnie pokocha, czy mnie zechce, a potem no, ona mnie nie zechciała lub on mnie nie zechciał, porzucił. Miłość napędza od zawsze. To jest dziwny temat, wiesz, to jest dziwny temat, dlatego ja też bardzo długo się zbierałem do tego tematu i wiesz, jakby w ogóle zastanawiałem się, czy to zrobić. I chyba też dopiero taka mocna sytuacja życiowa mnie do tego zmobilizowała, bo przez te 11 lat praktycznie nigdy nie napisałem więcej o miłości, poza Kapitanem życiowym Życiowa gleba, w którym wspominałem, jeśli kochasz, masz szansę, jeszcze miłość zagina czasoprzestrzeń, jakiś taki drobny był wątek, ale tak to zawsze jednak, no, byłem tym publicystą sarkastycznym, ale życie mnie przyczołgało trochę i miłość przypomniała o sobie. I tak to jest, artysta paradoksalnie nagrywając najbardziej osobistą płytę, nagrał jednocześnie płytę najbardziej przystępną, bo myślę, że może ona cieszyć ludzi w całkowicie różnym wieku i naprawdę to może być taka niespodziewana ścieżka do ludzi, którzy wcześniej Luka nie słuchali. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, refleksje. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już nawet 10 listopada powinny być w sklepach, a może w trakcie weekendów zostaną rozpakowane przez panów w sklepach. Na pewno jest też nasz sklepik na luce.pl. Tam już teraz w ogóle też dziękuję fanom, bo zanim płyta się pojawiła, w ogóle zanim były pierwsze odsłuchy, ludzie dość sporo je zamówili, więc chyba rzeczywiście jest jakiś wielki problem z tą miłością. No i co? Mam nadzieję, że po prostu przede wszystkim ona w jakiś sposób nie okaże się tylko moją ekshibicją, tylko przede wszystkim pomoże ludziom w czymś, bo taki jest cel gdzieś tam tych moich produkcji od jakiegoś czasu. I tyle. I teraz zmierzamy na zakończenie do zaprezentowania utworu Empatii i Refleksje. Stanisław Sojka tutaj także oprócz ciebie się pojawi. Powiedziałeś wcześniej, że Tolerancja to nagranie, ten utwór bardzo ważny w twoim życiu. Jednocześnie taki największy przebój chyba, prawda? Z wykorzystanych przy tym albumie. Tak, z tej płyty ewidentnie. Ja nie ukrywam, że tym największym przebojem miał być Kocham Cię Życie, Edyty Geper, dlatego, że to jest utwór, który totalnie jest związany z moim dzieciństwem, bo ja ciągle pamiętam, jak jadłem kolację szybko, już mama brałem kanapkę do kieszeni, żeby już wybiec na podwórko i już odpalić jakąś grę w autobusy i zbiegałem po schodach, jeszcze echo niosło się po klatce, Kocham Cię Życie. Są dwa utwory, których ja nie mogę znieść, bo mi się zawsze chce płakać, dlatego, że mama była wzruszona właśnie, Kocham Cię Życie i Niech Żyje Bal. No Niech Żyje Bal to raczej jeszcze bym nie sięgał, ale to Kocham Cię Życie, to myślę, że to kiedyś coś się z tym jeszcze wydarzy. Ja myślę, że może nawet będzie jakaś dalsza kontynuacja tego wątku, skoro udało się tych ludzi namówić, bo naprawdę mnie to rajcuje, łączenie tych światów. A teraz tak, teraz Stanisław Sojka z utworem, od którego w ogóle zaczęła się moja przygoda z muzyką, bo na obozie harcerskim ja zawsze byłem sportsmenem i nagle po prostu ktoś zagrał ten utwór i ja nie uwierzyłem, że w lesie można zagrać tak jak w radio. I tak się zaczęła moja przygoda z muzyką, więc kolejny raz pozdrowienia dla pana Stanisława i dzięki raz jeszcze za tą zgodę i za ten utwór. Wszystkiego dobrego. Oto Luke w naszym studiu, któremu mówimy już do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Dzięki, pozdrawiam. Filozofia zmienia się, a z nią społeczeństwo. Dodają nam do paszy jakieś selfie okrucieństwo. W TV na banerze leci jej piosence. System nasze mózgi pierze, widzi handlu NCPNC. Cyckim jest daje, że potrzeb egzotyczny tercet. Hipnoza weterze, że zasługuje na więcej. Mało daje, dużo bierze się w kapitalizmu panierce. Lepsze usta i talerze, wielu chce, wyciąga ręce. Wielu wierzy lub już wierzy frajerem, kto dla poświęceń. Żyje w selfie erze, a tak na empatii twierdzę. Wielu na siebie chce fleszy, sam czasem tym śmierdzę. Jak pragnienie sprite, ego dławi nasze serce. Pękają małżeństwa jak szybki iPhone'ów. Nowy model miłości, zmiana pipki i telefonu. Każdy chce kotę rybki jak ciężary do zwalonów. Partnera nerki łydki z billboardu lub salonu. Wierność i pokora jak finanse Enronu. A każą iść po torach razem za ręce do zgonu. Więc szukamy porad jak polskie wojsko dronów. Dysonans treści bajek wywraca nas z pogonu. A miły Nie trzeba tu geniusza z matmy, aby mnożyć fakty. Zmienić plus intratny w minus bycia stratnym. Pary tworzą pakty, podpisują akty. Sparing adekwatny do egoistycznych praktyk. Więcej powie każdy sobie, szybkę skrobie watni. Choć klimat niczym baśni, rozpoczynam od sympatii. Niezupełnie tworzą pełnię wielce niepodatni, aby uwydatnić pokłady swej empatii. To lepszego życia poradki? Zgadnij, 1+1=1 mogę uzasadnić. Ten komu serce skradli, ma rozum jak zakładni. Zakład do rozpadli miłosnej wykładni. A gdy realiów barwnik, jako nowy składnik. Cóż zmienia róż, któż śmieje się ostatni. Dość plus porozumienie dusz, czysty matrix. Chyba już ucznia rodzi się czeladnik, weź to badni. Bądź sobą, pokaż piękne wnętrze Quasimodo. Róż głową jest tu jak posąg dyskowo. I nie gap się tym tępym wzrokiem. Chodor, bez cierpienia nie zrozumiesz szczęścia. Fiodor. We'll be right back. Empatii, refleksje. Luke zostawił płytę z autografem i życzeniami, więc jeżeli ktoś chciałby, to 2 2 7 3 Agata czeka. To ostatnia rzecz, którą oddajemy dziś wieczorem w dobre ręce. Ale jutro wracamy po 19:00, także goście po 20:00 Withdraw A. Dużo biletów do oddania. Mary Komasa dzisiaj na zakończenie macha nam ze swojej płyty nadchodzącej w 2015 roku. A przypomnę, że spis utworów naszych na stronie Polskie Radio Paru Kośnik Trójka, Ukośnik Alternatywna, Wieszka Szydłowska. A realizację audycji wziął na siebie Michał Jakubik. Do usłyszenia. My love's gone and he's never gonna come home. So farewell my heart, I'll replace you with a stone. I'll greet the cold, embrace it with a smile. With tears of gold, I'll buy my peace of mind. My pain untold will turn into a scar. So farewell, my heart. Your train has just arrived. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment 22. Dlatego musiałem w końcu tam pojechać, ponieważ są historie, które domagają się dalszego ciągu. Nasza pamięć upomina się o swoje prawa, jakby chciała dosięgnąć teraźniejszości. Więc znów stare Szeremietiewo i znów to poganianie, ten przepęd przez bramki, by potem zaraz znieruchomić w szaroszklanym wnętrzu. Ludzie byli już inni, bardziej imperialni. Zaczynała się Azja. Padał deszcz, wszystko było drogie. Obok wolnosłowych, z tą samą co wszędzie whisky, koniakami, kartonami papierosów, stały zwykłe stragany z piwem Baltika, słodkim badziewiem i jakimiś świecidłami, jak na podlaskim odpuście 40 lat temu. Airbus miał błękitne fotele. Wystartowaliśmy i polecieliśmy w stronę nadciągającej nocy. Ale ja wyobrażałem sobie, że lecę pod prąd czasu. odnaleźć to wszystko, co mnie minęło, odnaleźć epicentrum zdarzeń, które nim do mnie dotarły, wyczerpały się, przygasły, wygładziły niczym fala odległego podmorskiego trzęsienia ziemi. Leciałem w przeszłość, tak to sobie wyobrażałem, jakbym był jej coś winien. Lecieliśmy na wschód. Zaraz miał być Ural, Jekaterynburg, gdzie Jurowski zamordował carską rodzinę, a kule z Mauserów 96 odbijały się od brylantów zaszytych w sukniach księżniczek. Irkuck, Ułan, Udę, Czyta. Byłem w tych miastach. Zapadła ciemność. Odczytywałem nazwy i patrzyłem w czerń za oknem. Wyobrażałem sobie bezmiar, w którym się unoszą. Ale nie wystarczyło mi, że widziałem Czytę. Musiałem zobaczyć Chiny. Ponieważ byłem dzieckiem komunizmu, ponieważ mój wuj w szufladzie wśród wentyli, klapcążków i korkownic trzymał legitymację partyjną, Rosja była źródłem, ale to Chiny miały stać się falą, która zaleje świat. Dlatego musiałem tam pojechać, żeby zobaczyć, w co zmienia się komunizm, którego byłem dzieckiem. Po prostu jego koniec w moim kraju wydawał się zbyt błahy i banalny, by mogła z tego powstać jakaś opowieść. Musiałem się przekonać, że moja historia jest fragmentem czegoś większego. Kurz. Z rzeczy podstawowych najpierw zobaczyłem kurz. Zaraz za lotniskiem wzdłuż wielopasmówki rosły topole i jakieś krzaki. I na wszystkim leżał szary kurz. Może to miasto go wydzielało, a może północne wiatry przyniosły go znad pustyń. Niewykluczone, że jedno i drugie. I jeszcze to szarawe światło padające zupełnie inaczej niż u nas, bardziej dotkliwie. I gdy tak jechaliśmy, przypominał mi się Brack i przypominało mi się Ułan-Udę, właśnie z tymi topolami, z kurzem, z wyzierającym z podziemi betonem. Kierowca skinął tylko, gdy pokazałem mu adres po chińsku. Uchylił okno i palił. Ogarnęło mnie dziwne uczucie, że oto zmieniłem rzeczywistość. Wyszedłem ze swojej, w której przebywałem od zawsze i znalazłem się w innej. Była w niej znękana zieleń, samochody, dym z papierosa, kurz. Ale te wszystkie rzeczy nabrały zupełnie nieznanego znaczenia. Ludzie tutaj schodzili tysiącami w głąb dołów, by jeść glinę, a potem był dym z papierosa. Starbucks na lotnisku i wrzaskliwi naganiacze kierujący kolejką taksówek. Piekło zmieniało się w codzienność. I teraz jechałem w głąb tej przemiany, razem ze swoją pamięcią smaków dzieciństwa i chińskich lektur z tamtego czasu. Po co? Żeby jednak przystać na jedność świata? Żeby ją odkryć w szarym, pekińskim poranku na autostradzie z kierowcą o nieruchomej twarzy. Po kilkunastu minutach zaczęły pojawiać się budynki. Za drzewami, z dala od szosy. Masywne bloki, potężne i nowe. Trudno było zgadnąć, czy już zamieszkały. Wśród nich, za nimi, wyższe od nich dźwigi. Bo to chyba jednak dopiero się zaczynało, dopiero się rozpędzało. Dopiero miało nadejść. A potem zniknęły zarośla i jechaliśmy już po prostu przez miasto. Wielkie, coraz większe, coraz bardziej szklane, coraz bardziej pozłacane. Coraz bardziej ze snu, z fantasmagorii, z pomieszania zmysłów. Bo było podobne, ale zarazem inne. Mieniło się i mamiło. Najpierw tym wszechobecnym złotem, a potem tymi kształtami zwieńczeń, dachów wygiętych i ponasadzanych na 30-piętrowe, proste, kanciaste i szklane. Jakby mówili, coś tam od was wzięliśmy, ale zrobiliśmy nasze. Cały czas było prosto, kilkanaście kilometrów i potem tylko jeden skręt w prawo i miała już być ta ulica, ciągnąca się ze wschodu na zachód i przechodząca wskroś Tiananmen. Wyjąłem przewodnik i odnalazłem plan miasta, a właściwie tylko kawałek przewodnika. Na mapie wszystko się zgadzało. Niepokoiła mnie tylko sama moja tutaj obecność. Musiałem wynajdywać te powody z Syczuanem, z narodzinami i Parbak, obłożoną w szary papier. Próbowałem się usprawiedliwiać, kreśląc w czasie i przestrzeni linię łączącą Grochów, Podlasie i Pekin. Spaliśmy do popołudnia następnego dnia. W hotelu Forbidden City, w pokoju bez okna, 10 minut piechotą od placu. Bez snów, w ciszy i zaraz po przebudzeniu wyszliśmy. Padało i raz po raz trzeba się było kryć to pod drzewami, to w przejściach podziemnych. Było duszno, zapadał zmierzch w najludniejszym kraju świata. No więc było ciasno i właśnie duszno. Pod niskim niebem, z którego spadały błyskawice, gdzieś na przedmieścia, może dalej, za mur, na wyżynę mongolską. Niby wokół nie wybudowali nic wysokiego, ale jakoś sama przestrzeń ciążyła i przygniatała. Żyłem 30 lat w komunizmie i dlatego tak mnie tu ciągnęło. Żyłem w nim jak w normalnym świecie. Ojciec przynosił do domu wypłatę w czerwonych banknotach z wizerunkiem fabryki. Po drugiej stronie na awersie był portret robotnika. Sam omal nie zostałem robotnikiem. Banknot był fikcją, ale opisywał prawdę. Im jestem starszy, tym mniej żałuję, że żyłem w tamtych czasach. Szczerze mówiąc, w ogóle nie żałuję. Mój wuj trzymał legitymację partyjną wśród gumek do słoików weka. To było tak, jakbyśmy oglądali pożar gdzieś na widnokręgu. Jakbyśmy żyli oświetleni daleką łuną, z dala od zdarzeń w półmroku. Dlatego jeżdżę tutaj, by oglądać ślady prawdziwego ognia, by szukać pogorzelisk. Może to ciekawość, a może coś w rodzaju poczucia winy, ponieważ oglądałem ognie na widnokręgu, ale nie musiałem jeść gliny. Siedziałem na rozgrzanym poddaszu, odkrawałem cienkie plasterki solonej słoniny i czytałem Pearl Buck, wyobrażając sobie rustykalne Chiny, ich zgięty grzbiet pod palącym słońcem i rewolucję, która go prostuje. Odpust był na przemienienie pańskie. Stragany stały na placu przed kościołem. Miałem 12 lat i wydawało mi się, że straganową aleją można iść bez końca. W rzeczywistości tych drewnianych but krytych brezentem nie było więcej niż 10. Do tego dochodziła jeszcze część rekreacyjno-rozrywkowa, czyli strzelnica, loteria fantowa, lody w trzech smakach i cukrowa wata. Ale stragany były najważniejsze. Wchodziło się pomiędzy i normalny świat zostawał z tyłu ze swoim letnim światłem, niebieskim niebem, zieloną trawą i drewnem zabudowań. Tam, już wewnątrz tej alei, gęstniało i powietrze, i światło, i kształty, i kolory. To było tak barwne i wielokształtne, że nieporównywalne z niczym. Niczego podobnego nie było wówczas na świecie. No więc jak do jaskini cudów prosto z jasnego dnia, w półmrok, gdzie się jarzyło, wabiło i mieniło fioletowym, szmaragdowym, rubinowym, purpurowym, lazurem, turkusem, szafirem, złotem, srebrem, kadzidłem i mirrą. I się zamieniało jedno w drugie, przepoczwarzało, transformowało, szydziło z form zastygłych, ukształtowanych raz na zawsze, niczym podlaski odpustowy Prometeusz, który przybył w przemienienie pańskie do parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, by naocznie pokazać, że to, co do tej pory braliśmy za stworzenie, jest ledwo jego biednym, smutnym i burym cieniem. To była jeszcze Mongolia, ale już wewnętrzna, jeszcze Gobi. Autobus był stary, a niebo pochmurne. Czasami padało na tej pustyni. Była ta sama, co po tamtej stronie granicy, ale całkiem inna. Chińczycy pozbawili ją piękna. Jak okiem sięgnąć, stały wiatraki produkujące prąd. Widziałem ich setki, a były pewnie tysiące. Po obu stronach szosy, która była tak samo pusta jak pustynia, stały w krajobrazie, który nie zmienił się od tysięcy lat. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Każdy.